الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دنیا کې د انسان دوه قسمه تاوان دي. یو هغه دی چې دنیا سره تعلق ساتي دلته تاوان شي دلته نقصان عمومي. د دنیا په مال کې او کاروبار کې اډیر پلوه خساره کې راشي او زم د اخرت تاوان او نقصان او خساره ده. دواړه تاوان دي دواړه نقصان دي. لیکن دا یو ندی صاحب په نقصان او په تاوان باندې اسی په نوم باندې یو خبره ده. ځکه چې د الله رب العزت طرف نه په دو باندې سو ملامتیا نشته دی. نبی سو ګناه او سو جرم شته دی. بس دا وای چې سخت او تورسی ده زړه ته تکلیف ورسېدو مال به ډیر پګرانه به حاصل شویو د دبا قسمه قسم امیدونو هغه ته ځان لډیر کارونه جوړ کړیو او ټول امیدونه او تمناګان ختم شوي. صرف دغه قدرې تکلیف دی انسان ته ورسید د دنیا په تاوان او په نقصان باندې آخرت باندې هیڅ اثر نه پرېوځي. او دویم د آخرت نقصان او تاوان اغا اصلی او حقیقی د انسان نقصان او تاوان دی. هغه کې دی هر قسم تباہی او هلاکت ترسی. کله همیشه د پاره جهنمی شي چې د آخرت ټول عمر دغه جهنم کې شو د هیڅ نعمت ته الله نه خبر نشو او کوم زینه او نعمتونه چې الله دلته تیار کړیو دغې نه محروم پاتې شو. دا نقصان او تاوان دی اصل. لیکن په دې دواړو باندې پویدل ډیر ګران دي ډیر مشکل دي. په دنیا پاره خدای انسان ځان پوکي زکاري سره کار دي او غیت خپل مقصد وی هغه کډیر فکرمندی پاخي خو بیزان پویا کړی چې دا تاوان د انسان نولی کیږي هر څه به ته معلومی کنه ځکه نقد شه دې لاس په لاس کار دې نو د انسان په دې باندې ډیر زیات محنت او مشقت دی چې کوم ولوس ولا سرازی وس ولا فائدہ ورکي په باغې دې ځانوم ډیر پوي کیو تجربه هم پکړې رہی چیرې دنیا یو کار کوي او تجارت کوي سکینو تاوی دې پاره وړیر تپوسو نه کوي اغی په حقیقت باندې وړي رضان پویا کئ ایو شی چې اخلینو دلومبی دکاندار نه بین اخلي لومبیا او بیا نه کئ پټول باو ګرځي هر یو نه به حال معلوم کئ بیا رستو چې خپو باندې پوښین بیا ورستو سودا کئ دا ولي چې تاوانو نشي دا دومره کوششونه او دومره خدمتونه او کړاوونه دې لپاره دي چې تاوان نه بچو دومره غم دې وسره خا همغه وی چې دا هیڅ خبره نه ده دې باندې دومره غم نه پکاره تا کوش نو شو کو نه شنو نه شو بس او جزادا چې دا وس نوې کار نه دی چې ګنه وسترالي دنیا ته او ته پیدا شوي او څه کارونه کین او بس دا ته کای دا مخ کې جان دی کړی د دې ایجاد توګه د دې باندې ته بس نه په دې هډیر خلق تیر شوی دی بل دا چې دار څه د قلم نه وتی دی د ازل له قلم نه چې سي لیکلي نه هغه وتا تر راسي کته ډیر فکر وکي او ډیر ځان ستړي کې او کوشش وکي او د تقدیر نه نشي زیاتولې نو بس دغه د تاوان موایا هغه الله دغه سي لیکلي چې داسې بکی دغه ته نقصان موایا دا وته د الله په فیصله باندې رد او اعتراض وکي اصل نقصان د آخرت ته چلانه بول عزت د انسان ته سویلی دي سی په لازم کړی دي سی په مقرر کړی دي چې دې کې نه فرق را نشي قرار یې د آخرت تاوان ودی وشي ګټه بنئ اجر بنئ ثواب بنئ مرتبه بنئ ایس بنئ بلکه ولټه ورانونی ویشي گرفتار بشي او تویلی سو سو زایا اره خبر سر اللہ رب العزت دخپل طرف نه یو دم کی مقرر کړی دا چکدا دیو نکلو سزا ته ځان تیار کا ولہو عذاب علیم ولہو عذاب عظیم کاره او سرویلی چې دې ځان تیار کا او د دې انسان په ذهن کې ناراض نه پدې پوي چې زما د آخرت نقصان څه دی تاوان څه دی چله ما پاوی کرانی سي او د قیامت کې ملامت او میما عذاب قیامت کې د الله مخ کې رسوا هم یما او بیا به جهنم ته هم زما د ټول مخلوق په مخ کې ډېره لوی بې عزتي وي دا فکر بالکل نشته انسان سره نو دې دوج کې دی شي هو سره ځکه فکر نشته چې دا خبره د دې یقین ته نه پرېوته بل هم فی شک منها قرآن وی دی جوړ په شک کې دی روزه نه او د دې حساب کتاب نه او د دې جزا او سزا نه اسوی مالک یوم الدین مالک د روزه د جزا او د سزا دی نو دا جزا او سزا به چاله ورکی سقلین لی ورکی جن او انس لی ورکی بل چا له خنور ورکی انه بل چا نقصان کړی دی نه بل چا ګناه کړی دی نه بل چا جرم کړی دی ودی کړی دی ودی له سزا ورکی نو د دې یقین نشته نو بس بے پروا دی کسې یو کړم او کوي نه کړم هیڅ باق نشته دی او یاد دې چې یقین نشته دی چې قیامت به وي او د دې لپاره الله مقرر کړی دی چې چاله احسان او رحمت او برکت او خو نعمتونه او بدلی او چاله سزاګانې داشته دی وي په دې زمونږ ایمان دی نو بیا ولې په خپل په نقصان او خساره کې پروت دی بیا ولې دا سکارونه کوي چې په خپل او پاغې کې راګیر شي په خپل او پاغې کې تاوان شي اولې دا وجه دا ده چې دی په تاوان او په ګټه نه پوهېږي چې په څه کې تاوان دی ولې مونږ څه چل کړی دی څه کې نقصان دی مونږ کم داسې کار کړی دی چې د هغې د وجې نه او مونږ سزا مومو عذاب به راکول شي نه مونږ خو باقاعده ښه پابندی سره د آخرت چې څومره الله په مونږ مقرر کړي دي نو د خپل وس مناسبه مونږ په هغې کې کوتاهي او کمی او قصور نه دی کړی دی اوس په دې نه پوهېږي دا دواج کې دی شي نو یا خو د خلقو یقین نشته په شک کې دي چې هسې خبره سړی وي آخرت وی څه پته لګي او یا یقین شته دی خو لیکن په دې نه پوهېږي چې د آخرت تاوان څه ته وي او فایده څه ته وي کامیابي څه ته وي او تباهي څه ته وي په دې نه دی پوهه بس ځان له په خپل خوښه یو لین روان کړی دی او په هغې باندې اعتماد دی چې په دې به الله رب العزت مونږ له مرتبې راکوي او درجې راکوي په دې به مونږ الله سره نږدې کېږو بس او حال دا دی چې هغه د خپل کورنۍ فکر دی. الله چې سویلی دی، پیغمبر چې سویلی دی، الله کتاب کې چې سراغلی دی، په دین کې هغه نظر نه خبرې. خو بد چې د مشران نه او د هرې زمانې د موجوده او مقامي حلیمان نه خوخیارانو نه څه اورېدلي دي، دا وی دین دی او په هغې روان دی. دا اوس د ډېر لوی جهل دی چې کوي هغه کارونه چې د هغې پوجې باندې دی آخرت کې رانیوی شي، سزا وله ورکول شي، د الله رب العزت دشمنی کې روان دی، د الله رب العزت مقابله کې روان دی، مخالفت کې روان دی. او ګمان زده چې نه زما کار صحیح دی وای، دا قسم خلق په دنیا کې ډیر زیات زکو چې لکه دې دواړه کار کول کنه، دا څه کار په مخه غستو چې دنیا خلق ته موږ خپ کېدو هغه به مصیبتونه کول چې دا سړی غم خازه ډیر مړانه ډیر بد دی، هر چاته ځان رسوي او دار چا خبر اخلی خوا. او بل پلاوی چی دو منزگزار دی دیرو پابنده سر پینزو وقت منز کئی، او چی دو سلی دا صفت کنو آکا نکی نوم بے کئی کنا، او دا اللہ دا رضا دا پارے نکی نو دی دا پارے با کئی چی خلق دا ما صفتو نکی ما تا گوتا نیسی اما باندې د خلکو ډیر زبردست خیال لې کنه، نو کوس نیکو ما خدا بیا به خلق بل سوای، نو دې پوجي باندې لګیا دې د دې خلکو دنیا کې ډیر اکثریت ته د معلومات کله کیږي قرآن پا دی بانده گواه دی چکل تو دداس خلقو پا دی غلطه و پا دی خطایه بانده باسو که یرونو تاسو ایخ بخا خیال کوئے ورداکار صحیح نده، تاسو ایچ دا بزا مونگ دا پارا فیده شی، مونگ دا پارا با کامیابی شی، وګر دا ډېر لوی نقصان ډېر لوی تاوان ته چې کوم کار کوي دا د فائدې نه دی. دا ته وې نو بیا په تاو لګی کنه ها چې دې څنګه سړې دی. ځکه قرآنی کریم وی ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. دا قرآن چی بیانه و وضاحت یہ کہ نڈیر و تبد کفر زیاتی، طغیان و سرکشی بزیاتی، ولی دے غلطے خی خلق تا چی دا کار دے غلط تے دا کار دے غلط تے، اغا بوئی چه ولی غلط تے پس غلط تے ناو پزد کی رازی، عقل خوشتا دینا سوج او سمجھ خوشتا دینا چه تا تا دعاو کی چه تا خطا دا ما خیر خواهی اکلا زید دیر لوی نقصان نا بچ کلم، او دنیا نقصان سکے دا آخرت تا تاوان نا دی بچ کلم، زبستا بچو تا دعا کوما، دا سی عقل خونشتا جاکی او بس پزت کی راضی پغوسہ کی راضی چی گورا خو کارون خلق منی کئی خو کارون خلق منی کئی ہوئی کنا نو ګور ته په کار نه پويږي خکار اغی چې الله ویلی خکار اغی چې پیغمبر ویلی او دا ته چې څه کوي نو الله او پیغمبر د دین امانا کړی دا منه کړی چې وکار مکه وای چې الله رب العزت نه لازم کړی پتا سو باندې او پیغمبر پاک تاسو ته نه ویلی هغه نه ځان بچ کړي والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اگر خلق چیزان ساتی دلوی گناہون نوم دولو گناہون نوم و اذا ما غزبوهم یغفرون که غصو لراشی نمافی که اخپل مینز که اخپل ارون مسلمانان تا دا دا حوصلی والا انسان کار دی دا مسلمان دا شان دی والذین صبر ابتغاء وجه ربهم وقام الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون هغه کسان چې صبر کوي او په کوم نیت باندې چې الله رضا شي ابتغاء چې الله رضا شي او د منز اقامت کوي چې د منز حق ده ښه چې اقامت ستوي او هر کار داغی په مشورې په خپل میان کې دا سنت طریقه ده بیا په خپل دین باندې خپل مال خرج کوي خپل پیسې خرج کوي محبت دې وسره کنه والذین یصلون ما امر الله بیان یوصلا فیخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هغه خلق دی چې رښتې پالي خپل ولې ساتي سره رحمي چې ستوي د خپل رب نه یریږي او د قیامت د ډیر ګران حساب کتاب نه یریږي کله وی ولذین یدرون بالحسنۃ السیئه هغه خلق دی کچری دا سیوینی یو کار چې پویږي چې دا ډیر غټ جرم دی ډیر غټ ګناه دی نو خلق ته منی کوي رد کوي چې مکارونو دا خرابېږي په دې تباہ کیږي اولئک لهم عقبۃ الدار الله یې دا خلق دی او کله چې انسان داسې چې دی الټا روان دی لوی لوی ګناونه کوي توبه سره د مانځه او داسنه سره د ظاهري لباس ناو چې شکل یې د سنت جوړ کړی کنه او په لږه کبایرو کې مبتلا دی غټ غټ کبایر پردی مال نزان نساتی حرامونا کس تجارت کی او سوداگری کی او کاروبار کی نو اغم ټول حرام خود دے پوئی گی نا دنیا کی ایسا جون تیری معاشرہ کی روان دے اغام ټول حقوق تباہ و برباد حقوق نه د مور او پلار نه د اولاد نه د خپلوانو نه د مسکینانو نه د یتیمانو چې په دې په وکه چې دا کار خو نه دی ته چې څه کوي دا خو حقوق العباد نه دی تاسو چې څه کوي کنه دا به په اړه قسمه قسم دلیلونه او بانی عذرونا چې دا مور او پلار دي هغه دانه دی وی چې الله ویلی چې او بل والدین احسانا اب نور نو بیا وسنګي هغه ایزاح پهلوان ازادي ځان نه ولګیایي توبه نو باسي دغه سوار پسې ځه نیکه کوي د ثواب لپاره کوي نو چې وته وایي چې دا نیکی نه ده ځان ولې اسې ګناهګار ته چې وایي ختم کوم هغه کلمه وایي ما چې یونس علیه السلام ویلي و چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا اډو کې رسلې خیره کجورو دا هغه سره خدا نو نا سنوم په دنه کې دی دا خو نه کینه دا څه کتا ولر څه بدل کړی دی کنه ها څه چې وایي چې ذکر کوم او ذکر ډیر لوی ثواب دی او الله رب العزت ویلی چې ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرن ډیر ډیر ذکر کوي ډیر چې وته وایي چې دا ته چې سکه نو دا ذکر نه دی ځکه تا ول ځان نه رنگ ورکو نو دین خو تا تنو محتاجه دا خو الله جوړ کړی او رنگ ول عمر کړی او شکل ول ور کړی هر څه برابر وو تا ول بل رنگ ورکو تا ول بل شکل ورکو تا خلق را جمع کو چې راځي چاپی رکینه او په زور زور وای نو لې ځان سره تاوان او نقصان کې په دینیت لګیای چې ځان لا آخرت ګټم په دینیت لګیای چې الله رضا کوم ځان د عذاب نه بچ کوم او دا عذاب دی ته د الله رضا نه ده دغه سې ک دعا کینو راشو ګورو دا عوامو نو وسګی لوکو چې هغه پاکي پرختي از یمې پرس خو بیا ډیر پاکي کنه اوی چې څوک یې یمې پرد باندې کم یخله ته کم نارواو کی کنه او کسوائی و دیخو لینا چی دازا سو ایما خبر اکوما دکم زین اکوما دکم ٹیشن نلگی ایما بس لگی آئی اب یاور پسی په مانځي زوم راوخ نه تیر کړیا خو زر زر لسمن ټکی عوام اجزان ډیر وی چیرې مونږه هو ورپسې تسبیحات پرانه کړو چې سبحان ربی العظیم بسوز له کم از کم درې زله وی مونږ خو کېو زل ویلین دا و څه چلو هو ترې شرم لګولیو ها چې کوم په سو باندې وخت تیرول پکاري او هغه له وخت ورکول پکاري او هغه زه تر رسول پکاري نو دا وی خیال نشته عجیب او درې ته خپل आवाज کړه چې دعا وکي شاه صاحب دعا کوي ما تر اسمانه پورې پیدا دعا نه ده دې ته اعتدا وي ښا دې جدانوم دې دعا امنوم دې خود دې نوم ځان دې الله دې ته اعتدا وی لې سورې عرب کې پچپن او چپن آیات کې چې انه لا يحب المعتدين دا خلق د الله نه دی خوښ دا چې زیاتې کوي دا چې اعتدا کوي اعتدا ولي کوي ځکه چې الله رب العزت امر کړی دی دې دا غي خیال نه ساتي دا وي خپل کار وکړه مون خلق نشو خپا کول ازم را دنیا چی رازی اپا روڑونو که خلقو سادر غڑو لی ظالم بچی اخو ایده دعا لرازی کن میں دعا کم دا بدت لوائی رازی بدت لہ چی قرآن کریم سوی ادعو ربکم تضرعا و خفیا او سم پختو دا دعا کوئے سوال کوئے د خپل رب نه او پاجزه سرا او پرورو چې سب کتا سره او سره ناستی او استا خبر نه اوري تا څنګه دعا وکړه دې ته پرورو وي چې ته ودرې دي هر ته سره بول پورې خرستا आवाज دي دا کومه دعا ده معتدی انه لا يحب المعتدين الله یزما اس تعلق نشتدی سرنو سوک به قبلی کله الله پته مې والله نه قبلی زکا او یزما دا بنده خوخ نه دی او کنه ستا بزین کې سوک بل سوکی نغې کې مونږ تاسو را باس نه کو بیا مونږه هو دین خبره کو اسلام خبره کو او په اسلام کې دا الله او پیغمبر قول منظور کړه دا چې تاسو کین دا نشته دی پکې چې قران او سنت یو سوي بیا وی وذعوه خوفا وطمعا وذعوه خوفا وطمعا او بل الله لرا سوالو کې دا الله نه خو په یاره یاره او په تما باندې نو یاره کوم دا او لوی بریګډیر دی چې دعا کوي کنه هغه یې رقم ځای کې ده کله باندې نه یې نو یې په پکی په خدای نه یې راخو نشته کنه دا سه هر عبادت چې واخلې هر عبادت دا نه چیګنی ذکر او دعا نه چې څومره عبادت نو ټولې بدل کړي نقشه بدل کړي دا فبدل الذين ظلموا الله وخا چې ظالمانو نو هغه بدل الذين بدلي د ځان نو پکې خامخا زیاتې او کمې کوي دا الذين بدلول شو کار قسم عبادت ته کامون دے کار دا آماغی نمخ کی طہارت تے و پاکوالے دے نو ہر یوشی محدود دے پا دین کی محدود چی نبی علیہ السلام با اودس پا سمرہ و بوکاو ناغیم نم اغسطے رے چې به سوین یو کیلو باندې اندازا اوسل به په سکو به مدن سلور کیلو اندازا تاسو دی ویلی ویلی دی ځکه چې دین محدود دی تا ته به ضروري پریخي نو کته د نیر په غاړه ناشتي او ته د دریا په غاړه ناشتي او ته به د هغې نه زیاتې نه کوې چې پیغمبر څومره استعمال ولې اوبه نه وي هلته چې هغه دومره کنټرول کو نه هغه وایي چې داسې اودس وي نو هغه به اودس وي هغې ته به وضوع ویلی شي د وضاعت نه دی رڼا ته وایي اږي کې باخده هغه بندل په مخ کې رڼا پیدا کړي چې په سنت طریقه باندې او چې ډکوا او اچون دا داس نه دي. هر یو عمل کې قرآن او سنت حد مقرر کړی چې دا غي نه وزيات نه کوي دا غي نه وتجاوز نه کوي. تلک حدود الله فلا تعتدوها. ټول ته اشاره دا د الله حدود دي قائم کړی دي نو زیاتې مکوایز دینه خو زیاتی کې ثواب نشته دی بلکې چې دا غي پابندیو کې هغه کې به ثواب او اجر یې خا. نو عمل ټول تباہ و برباد دی او بنده خوشحال دی اغا جد پدی خوشحال دی چه بس ما دمر زمانه که نا چه نبی علیہ السلام ویلی چه چا ازانو که اللہ دا رضا دا پارام سپی اخلینا اغا با قیامت کی دنور و خلقنا پدی باندی ممتازی چه اتولو اعناقن غلی بے دنگی کنا مطلب عزت من خلق بای تیمانا نو دا موزنانم دا پتا مدیخا چه منگلو هم ویدنان توبت تا خو ڈیوٹی اکڑا ازان دے ندے کڑے دا خو چه سوک ناپویا جاہلان خلقی دا دارو کسو کې چاوړي راوړي نو دی وی چې راو ډیر پابند سره باندې وي ښا ډیر خلق راوي ښ کوي ښا دا دی وی دا څه ښا هغه څه خبر دي چې اذان څه ته وي مؤذن څه ته وي دا اذان څه حقوق دي تا چا ویلو دي کې څه دي په معنا دا باندې پويږي کلانا ګیر سپینا غاخ وتلی او په معنا د بانک پوېږي کلانا چې دې کیسه دي که د بانک معنا دې وته وکړه که دې بیا جمعه تراغه چې نوې ده واڅه نه معنا یې څه کې چې الفاظ ته وګوري چې الله اکبر ورګت اکبر شیطان ته وایي اورې دې بانکونو ته وګ دې په صحیح طریقه چې څنګه بانګې وي الله اکبر د اسلامي سلطنت د دې خبرو د پاره ډیر خی چې بیا دې کارون د پاره څوک نشي مخکې کېده دا غي امتحان واخلي الله باغه مؤذن کوي ستا الفاظ صحیح دي ستا ادا صحیح ده ته په ټیم پويږي چه حدیث کی راضی الامام زامن والمؤذن مؤتمن امام زی موار دے ولی طول خلق اور بس نیت تڑھ لے دے نو بس که دن گاڑ اروان شنو طول خلق باور غلی زان سرا دے زامن دے کنفا اموازن تے مؤتمن امانتگر ولی ویلی دی دغه خلق اذان ته غوږ دی چې منځو وخت نو کده په وخت باندې وینو امانت ادا کو او کبه وخت ته وینو خیانت وکړه دغه وخت او به وخت ته ځان له خبره خدا وایي څنګه دا هم د چا مؤذنی د چا مقتدی وایي د چا شاګرد وایي د چا مورید وایي کنه هغه هم نه خبر چې دا څه وینو چې حیا علل صلاه دا کوم باندې نو دی خوڑو جماعت تا دا پری خودونا دی ابانگ داسی او اغا خوشحال دی چی ما سوکا لازانو کو زما غلائی و پا قیامت کی دا طول نوچتا ای ویغتا نئی کنا گورا هر عمل دقا سی دی چی قرآن و سنت پا کما طریقہ غالی نو نشتا چی خلقی کئی پا خپل طبیعت باندی کتو تووی چی دا اذان کی دی غلطی دا وی تخپل غصام کنو زما غپری دا وی خوا نو دید پار دا غپا کاری کن ناس یو مصیبت نده کنا دمر خبری کب اغي خوشکه چې عام خلق ته وینو زلته ونه پریوځي چې را دا خو تر اوسه پورې مونږ ته علامه ابن قیم وی حافظوا على الصلاه والصلوات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى دې دلان دی او وی چې د مانځ په پابندې کې سره دی حفاظت دمانزو چه دا اول نیر آواخ لینو زان پویا که چه او سره راشی او دریگی نوی نیت میکڑه فیاس خلقلی که دا کم زیو پیغمبر ویلی چې نیت میکړی ته دا غن لوی سړی زه تا وګورم خلقوم گمراه کېو نو بیا سوی سلور رکعات فرض وې غلې کې نه خدای ته وګورم دا سپه غضب اخته پیغمبر ویلی سلور رکعات فرض یا سلور رکعات سنت نو بیاوی پا دی حاضر امام پسی وی بس کلو کٹی تا منزل راغلی کتا شیطانی لراغلی جماعت تا بیاوی محمد کعبی شریفی بس کوای خدای دی بی خوب آسا دا پیغمبر ویلی دی پدی حاضر وخت نشتا دا ټول نشتا صرف الله اکبر بس نیت زړه دې کوم یو سړی راضي نن مزه سار نه دا په زړه کې دا چنن د جمعې ورځ ده مونږ وکومه نو چې غسل وکړه خوشبوئی و لگولا پاک جامعی و آچولی یا جماعت ترا روان شو او دری دو نو صرف بوئی بچی اللہ اکبر نانور طول نشتا پا دین کے ولی پیغمبر نا ندی ثابت صحابو نا ندی ثابت دا امامانو نا ندی ثابت نمونگا سو کیو دا دین مونگ بجوڑو دا زان نا کله دا چا جوړ کړل دی او مونږ ته امانت را رسول دی چې یو صحیح پکې ندی پرې دی کنه خلنو چې مونږ یې هغه سنکو لامنسو چې پیغمبر سنکړې هغه سنکو چې صحابه سنکړې هغه سنکو چې امامانو څنګه کړې هغه سنکو نامنسو دا غزان له خبره ده چې د دې اړو چا ذکر نه کړي ذکر نه کړي نه په جمعه کې نه په اختر کې نه په روزه کې نه په کوجه کې نه په غم کې نه په خاده کې لګیا وای کسی بکی کسی بکی خدا نشتا نو چې اوس خلق ته وای نو هغه اریان شي چې خدای زمون خو خلادت شوی ده مونږه هو کنه کو نه خلیل عمر راضي چنیت میں کڑے زر دے خلاص سلو رکات فرض ادیم و سرویلی چی ادا کوما که گزارما دایتا چاوی منز گزاری یا ادا کئے دا نشتا صرف اللہ اکبر وہ ایک دا پیغمبر نصابتی صحابو نصابتی دا دین دا مشران نصابتی نمو بے مخ کیوائی بیا خخخ خانو دا یو یو چاہا دلتا ہویا لام ابن قیم لس شمار لیوی خصبہ کی زمونگ نگڑ وڈ شو چی دا لس سیدون دلتا بدعات تے چی پنیت کی یو سڑے لس بدعات کئی نو چی ورپسی ہو بیا سورا کئی چی ادری دی رسج دی زیتا گورا کنا برگوتا با گوری لا سوخ پی پٹکاو ساتا جامی سر لوبی مکوا ویختو سر لوبی مکوا وقومو للہ قانتین اللذین هم فی صلاتهم خاشعون دا سی چور پسینو زینو دیر کچری مچری و تنوزی دا دا آخرت تاوانو ماویلو کنا چیو دنیا تاوان دے اغیس خبرانو دا که تاوانو شو که گتاو شو غیبان ایس پروانشتا و تاوان دار دا آخرت تاوان چی عمر دی تیر کن او خبر نشوی او استادا خیال لی چی ما دیر سکلی دی او دیر می زان کلول دی او دیر می منزونا عبادتو نکلی دی بانگونا می ویلی دی ادامی کلی دی او حال داری چی اس دن دی کلی بلکه د خدای او د پیغمبر مقابله د کړی دا چې دا غي خبره ده کته غورځولې ده او چې ستا په خیال کې سره غلي ده چې انا سې اورېدلې او چا سکړي نو هغه دې کړی دي نو د دې تاوان حد نشتا د دې تاوان تدارک نشتا علاج نشتا اصل نقصان ده چې الله وي چې من یبتغی غیر الاسلام دینا چای چې دنیا کې کوشش وکړو ځان یو کړو خو د اسلامي طریقه باندې نه اسلامي طریقه د پیغمبر دا او د صحابه او د پاغې نه فلن يقبل منه اسی ندي قبول ارس ختم او فی الاخرته من الخاسرین ا دې بعد اخرت تاوان شي دا ډیر نقصان دی دا ډیر لوی تاوان دی خو په دې ځان پوه کول غواړي الله دمر رحیم او کریم دې کنا چې لکه اوس مونږ خبر شو او عمل به شروع کو نو کې دې چې هغه مخکرات الله معاف کی چې زه نه پوي دینو پاگل وک اچنه بیا مړم یو خپل کار کو دا معافي نه کیږي دا نقصان نه لري کیږي ځین ځان بچ کول غواړي ځان ساتل غواړي خو اخر دعوانا الحمد